وكتب عمر بن عبد العزيز. امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ محدثین میں سے ہیں اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ محدثین حضرات کا مذہب یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے، قول، عمل اور تصدیق قلبی ایک. دوسرا مذہب محدثین کا یہ ہے کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا. چونکہ امام بخاری محدثین میں سے ہے تو امام بخاری کی بھی یہ دو مذہب ہے کہ ایمان مرکب ہے قول، عمل اور تصدیق سے ایک، اور امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا. ان دو دعووں کے لیے امام بخاری پہلے سے شروع ہے، 11 آیات اس نے نقل کی. کتنی؟ 11. اسی سلسلے میں سے ایک کڑی یہ ہے کہ وہ کتب، لکھا عمر ابن عبدالعزیز نے، یہ خلیفہ خامس ہے، پانچواں خلیفہ، الی عدی ابن عدی کہ ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سنن. عدی کو لکھا کہ ایمان کے لیے فرائض ہے، فرائض سے مراد اعمال ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، و شرائع او ایمان کی شرائع ہے، شرائع سے مراد عقائد ہے، اللہ واحد، الرسول، الانبیاء حق، الکتب السماویت حق، عذاب القبر والثواب حق، القیامة حق، والباس حق، والجنة والنار حق، والملائکة حق. یہ جتنی نظریات ہیں، شرائع سے مراد عقائد ہے. وہ حدود، اور ایمان کی کچھ حدود ہے، ایمان کی حدود میں تین تفسیریں ہیں. ایک حدود کا معنی یہ ہے کہ اول آیت فرائض، تو حدود سے مراد حدود فرائض کے ہے، یعنی ہر فرض کا ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، جس طرح حدیث میں ہے تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. نماز جو ہے یہ ایک فرض ہے، اس کی حدود کیا ہے؟ اس کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اور اس کی انتہا ہوتی ہے کس پر؟ السلام علیکم پر. تو حدود سے مراد فرائض کا اول اور آخر ہے، جس طرح نماز ایک فریضہ ہے، اس کا اول کیا ہے؟ تکبیرها التحریم. اس کا آخری حد کیا ہے؟ تحلیلها التسلیم. تو حدود سے مراد یا اطراف کس کے ہیں؟ فرائض کے. ایک دوسرا احتمال ہے کہ حدود سے مراد ہے حد زنا، حد السرقہ، حد القتل، کہ جو زنا کرے اس کو حد لگے گا، جو سرقہ کرے گا اس کا ہاتھ کٹے گا، اس کو حد لگے گا. تو اس سے مراد سزائیں ہیں، کہ زنا کی سزا، قتل کی سزا، چوری کی سزا. تو دوسرا احتمال یہ ہوا کہ حدوداً سے مراد کیا ہے؟ سزائیں. تیسرا احتمال کہ فرائض سے مراد تو اعمال ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اور شرائع سے مراد عقائد ہے، اور حدود سے مراد منہیات ہے، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، اس سے مراد کیا ہے؟ منہیات. تین احتمالات ہو گئے. والسنن، اور ایمان کی کچھ مستحب چیزیں ہیں، مباح چیزیں ہیں، کھانا کھاؤ، پانی پی لو، سو جاؤ، ٹھیک ہے، یہ مباحات ہے. تو ایمان کے چار اجزاء ہو گئے، فرائض اعمال، شرائع عقائد، حدوداً یا فرائض کا اول آخر، یا حدوداً سے مراد سزائے، یا حدوداً سے مراد منہیات. تین اجزاء ہو گئے، وسنن، اور کچھ مباحات. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے اعمال سے جو فرائض ہے، تصدیقات سے جو شرائع ہے او حدود سے جو منہیات ہے یا سزائیں ہیں یا اول اور آخر ہے و سنن او مباحات, یہ سب اجزا بنی. یہ ایک استدلال. دوسرے استدلال, فمن استکملہا, جو فرائض شرائع حدود اور سنن کو کامل کرے گا, فقد استکمل الایمان, اس نے ایمان کو کامل بنایا. معلوم ہوا کہ ایمان قابل ہے زیادت کا, استکمل الایمان. پہلی دعوت سے ایمان کی ترکیب ثابت ہو گئی کہ ایمان کی چار اجزاء ہے, فرائض شرائع حدود اور سنن. اور دوسری جملے سے دوسرا دعویٰ ثابت ہوا کہ ایمان قابل زیادت ہے, فمن استکملہا, جو فرائض شرائع حدود اور سنن پورا کرے گا, فقد استکمل الایمان. استکمل سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان کیا ہوا, بڑھ گیا. اور ومن لم یستکملہا, اور جو فرائض شرائع حدود سنن کو کامل نہیں کرے گا, لم یستکمل الایمان, یہ نقصان ایمان ہے. یہ ایک دلیل ہے جو امام بخاری پیش کرتا ہے کہ ایمان قابل نقصان بھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اس کا ایک جواب تو یہ ہے, عینی نہیں دیا ہے, کہ ایک نفس ایمان ہے, ایک ایمان کامل ہے. عمر ابن عبدالعزیز کے قول سے ایمان کامل کی ترکیب اور ایمان قابل کا قابل ہونا لزیادت و نقصان ثابت ہوتا ہے, اور اس سے متکلمین کا انکار نہیں ہے. متکلمین بھی کہتے ایمان کامل مرکب ہے تین چیزوں سے اور وہ قابل زیادت و نقصان. متکلمین انکار کرتے ہیں ایمان بسیط کی ترکیب سے, اور یہ ایمان بسیط کی ترکیب پر دلالت نہیں کرتا. تو ایک جواب عینی نے یہ دیا ہے کہ جناب ایک نفسی ایمان ہے اور ایک ایمان کامل ہے. ہم نے جو کہا تھا کہ ایمان مرکب نہیں ہے, ایمان قابل زیادت و نقصان نہیں ہے, وہ کون سا ایمان ہے؟ ایمانی بسیط. اور اس کی ترکیب و زیادت پر یہ قول دلالت نہیں کرتا, یہ دلالت کرتا ہے ایمانی کامل کی ترکیب پر اور ایمانی کامل کے قابل زیادت و نقصان ہونے پر, اور اس سے ہمارا انکار نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جواب کہ ایک ایمان ہے اور ایک علاماتی ایمان ہے, تو عمر ابن عبدالعزیز کا قول یہ ہے کہ یہ فرائض جو اعمال ہے, شرائع جو عقائد ہے, حدوداً جو منہیات یا سزائیں ہیں, اور سنن مباحات ہے, یہ اجزاء ایمان کی نہیں ہے. اجزاء ایمان کی نہیں ہے بلکہ یہ علامات ایمان کی ہیں. ایمان کو ایک بیج سمجھو. بیج کو جب زمین میں دبایا جاتا ہے تو اگر اس سے کومپل اور فصل اور پھول اور پھر نکل آئے, معلوم ہوا کہ یہ بیج صحیح سالم درست بیج ہے. اور اگر بیج کو زمین میں ڈالا جائے اور اس سے کوئی کومپل, کوئی سبزہ, کوئی پھل پھول پیدا نہ ہو, تو معلوم ہوا کہ وہ بیج سڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, گن لگا بیج تھا. تو یہاں عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ ایمان تو ایک بسیط بیج ہے جو دل کے اندر ہے. اگر وہ تصدیق صحیح ہے تو اس سے فرائض کی پھول نکلیں گے, شرائع عقائد کے پھل جو ہے وہ نکلیں گے, حدود کی خوشبو جو ہے اس سے نکل آئے گی, اور مباحات کے رنگ برنگ خوش رنگ چیزیں جو ہے اخلاق نظر آئیں گے. تو یہ اجزاء ایمان کا بیان ہے یا علامت ایمان کا؟ اور اجزاء کا اس لیے نہیں ہے کہ اگر اجزاء کا ہو جائے تو شرائع سے مراد کیا ہے؟ عقائد. اور عقائد کیا ہے؟ تصدیقات, تصدیق باللہ, تصدیق بالملائکہ, تصدیق بالفرشتہ. تو یہ تصدیقات جزء ایمان کا, او ایمان لغت میں خود تصدیق ہے. تو جزیت شے کی لنفسی ہی لازم ہوتی ہے. جزیت شے کی, معلوم ہوا کہ یہ چار اجزاء ایمان کے نہیں ہے بلکہ یہ چار کیا ہے؟ علامات ہے. جو اعمال میں درست ہوگا, جو عقائد میں درست ہوگا, جو حدود کا پابند ہوگا، جو مباحات میں چلے گا، معلوم ہوا کہ اس کی دل میں ایمان ہے. یہ علامات ہے ایمان کے. اور جتنے فرائض میں کمی آئے گی، اگر بالکل نہ ہو تو ایمان بالکل نہیں ہوگا. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ عمر ابن عبدالعزیز نے علامات ایمان کا ذکر فرمایا، نہ کہ اجزاء ایمان کا. دو جواب. فَإِنْ عَائِشْ، آگے عمر ابن عبدالعزیز نے حضرت عادی کو لکھا کہ ایمان کی وہی شرائع ہے جو ایمان کے فرائض ہے جو اعمال ہے، شرائع ہے جو عقائد ہے، حدود ہے اور مباحات ہے. جو ان چاروں کو ادا کرے گا اس نے ایمان کو کامل بنایا، جو نہیں کرے گا ایمان کو ناقص بنایا. اب ان چار کی تفصیل کیا ہے؟ تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اگر میں زندہ رہا تو میں فرائض کی بھی تفصیل کروں گا، شرائع کی بھی کروں گا، حدود کی بھی کروں گا، مباحات کی بھی کروں گا. اور اگر زندہ نہ رہا تو مجھے تمہارے اندر رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے خدا کے پاس جانا پسند ہے. فَإِنْ عَائِشْ، اگر میں زندہ رہا، فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ، میں بیان کروں گا ان چاروں علاماتوں کو تمہارے سامنے، حَتَّى تَعْلَمُوا بِهَا، حَتَّى کہ تمہیں علم آ جائے اس پر. وَإِنْ أَمُتْ، اگر میں مرا، فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، تو مجھے تمہاری مجلس کے ساتھ حرص اور محبت نہیں ہے، میں خدا کے پاس جانا پسند کرتا ہوں. اس پر اعتراض ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا فَإِنْ أَعِشْ، اگر میں زندہ رہا، فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ، میں یہ فرائض تمہیں بیان کروں گا، حَتَّى تَعْلَمُوا، حَتَّى کہ تم بھی پہچان. اس سے معلوم ہوا کہ عادی اور اس کے قوم کو فرائض کا پتہ نہیں تھا، شرائع عقائد کا پتہ نہیں تھا، اور جس کو عقائد کا پتہ نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں. وہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یار، ایک فرائض، شرائع اور حدود اور سنن اجمالی ہے اور ایک تفصیلی ہے. ایمان متحقق ہونے کے لیے یہ چار علامات اجمالاً کافی، اجماع اور اجمالاً ان کو علم تھا. اور یہ جو کہتے ہیں سأبینها، یعنی اس کی تفصیل بیان کروں گا، اس کی اور ایمان کے تحقق کے لیے تصدیق اجمالی کافی ہے. اب دیکھو، ہم مومنین ہیں الحمدللہ، حالانکہ عذاب قبر پر ہماری تصدیق تفصیلی نہیں ہے، اجمالی ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے. باقی یہ کہ قبر کے عذاب کی تفصیل کہ سام کتنے ہوں گے، کس قسم کے ہوں گے، کیسے ڈسیں گے، کتنی اس کی تکلیف ہوگی، اس تکلیف سے ہم، تفصیل سے ہم ناواقف ہیں، لیکن پھر بھی ایمان ہے. معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے تصدیق اجمالی کافی ہے، اور عادی میں اور ان کے ساتھیوں میں تصدیق اجمالی تھی تو ایمان بھی تھا. عمر ابن عبدالعزیز نے جو فرمایا تو کیا بیان کروں گا، تفصیل. وقال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، امام بخاری نے تو اپنا مقصد بنایا ہے کہ یار ایمان مرکب ہے، اور دوسرا مقصد بنایا ہے کہ ایمان قابل ہے کس کا، زیادت اور نقصان کا، اسی پر دلائل پیش کرتے ہیں. وقال علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ولکن لیطمئن قلبی، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، رب ارینی کیف تحیی الموتا، پروردگار مجھے تو بتاؤ کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کا مطلب بخاری یہ لیتا ہے کہ ایمان تو ہے لیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا ایمان اور بڑھ جائے، میرا ایمان اور بڑھ جائے. یہ یطمئن کی تفسیر جو ہے وہ کرتا ہے. معلوم ہوا کہ ایمان قابل زیادت کا ہے، اور جب قابل زیادت کا ہوا تو مرکب ہوا، دونوں دعوے ثابت. اس کا جواب عینی نے دیا ہے کہ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین. کتنے ہو گئے؟ ایک ایک ہے اور ایک ہے علم الیقین ادنا درجہ تصدیق ہے، عین الیقین اس سے اوپر ہے، حق الیقین اس سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے آج تک آگ دیکھا نہیں ہے، میں نے کہا آگ گرم ہے، آگ گرم ہے، اور دلیل پیش کی کہ یہ جتنی پکائی ہوتی ہے یہ آگ سے ہوتی ہے، تو آپ کا علم آگ کی حرارت پر آئے دلیل سے، دلیل کی جو تصدیق حاصل اس کو کہتے ہیں علم الیقین. بات سمجھ میں ہاں؟ اس کے بعد وہاں آگ بل رہی ہے اور آپ نے یہاں سے دیکھ لیا، اب مجھے صاحب آپ کو معلوم ہو کہ وہ روشن ہے اور ہر روشنی میں حرارت، تو آپ نے آنکھوں سے حرارت دیکھی، یہ ہے عین الیقین. اور اس کے بعد ذرا قریب پہنچے اور ایک انگارا ہاتھ میں لے لیا سگریٹ سلگانے کے لیے اور ساری مونچھیں جل گئی، تو اب مولوی صاحب آپ کو عملاً تصدیق حاصل ہو گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین. بات سمجھ میں آ گئی؟ غیر مقلد نے سنا تھا کہ بینظیر خوبصورت ہے، تو اس کا کون سی تصدیق ہے؟ علم الیقین. اور پھر وہ سٹیج پر آئی اور یہ دیکھ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ اور پھر جوش میں آ کر اس کو جپی ماری دودھ پینے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو بچہ سمجھ کر دودھ پی رہا، تو اب کیا ہوا؟ حق الیقین. ٹھیک ہے، تو عینی نے کہا ہے علم الیقین مقدار میں کم نہیں ہے اور حق الیقین مقدار میں زیادہ نہیں ہے، ہاں ان میں فرق ہے کیفیت کا، یہ ذرا کمزور علم ہے، یہ درمیانی علم ہے اور یہ چمکدار علم ہے، تو یہاں کیفیت میں زیادہ تو نقصان آ گئی یا مقدار میں آ گئی؟ تو پیر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو علمی یقین تھا خدا کی قدرت کا کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اب اس سے بڑھ کر چاہتا ہے عین الیقین کہ میں آنکھوں سے دیکھوں. اور عین الیقین علم الیقین سے مقدار میں بڑا ہے یا کیفیت میں بڑا؟ کیفیت میں بڑا ہے. ٹھیک ہے، اور مقدار میں اس لیے نہیں ہے کہ علم الیقین اور عین الیقین دونوں میں یقین ہے، اور یقین فعل قلب کا ہے اور قلب بسیط ہے تو یقین بھی بسیط ہے، اور بسیط میں مقداراً کمی بیشی نہیں آتی ہے، ہاں اس کی نورانیت میں کیفیت میں بڑھتی اور کمی آ جاتی ہے. تو یطمئن قلبی کا معنی یہ ہے لینور قلبی، تاکہ میرا قلب اور ایمان کی چمک دمک زیادہ ہو جائے. بات سمجھ میں؟ تو امام حضرت ابراہیم علیہ السلام علم الیقین کی مقام پر تھا اور طلب کرتا ہے عین الیقین کا مقام، اور عین الیقین علم الیقین سے مقدار میں بڑا نہیں ہے بلکہ کیفیت میں. بات آئی سمجھ؟ وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. انسان جب نیکوں کے ماحول میں ہو، ریون میں ہو، تو بیوی سے برطرف، بچوں سے برطرف، دولت سے برطرف، خدا کو کی عظمت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہاں کیفیت اور ہوتی ہے. لیکن جب ریون سے چل کر گھر میں آ جاتا ہے تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو حضرت معاذ صحابی کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اجلس بنا، ہمارے سر ذرا بیٹھو، نؤمن ساعتن. نؤمن ساعتن کا ترجمہ امام بخاری کہتے ہیں کہ نزید ایمانن، کیوں؟ نفس ایمان تو حضرت معاذ میں پہلے سے تھا اجلاس سے، لیکن اجلاس طلب کرتا ہے ایمان بڑھانے کے لیے، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان قابل زیادت کا، اور جو قابل زیادت کا ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم یہاں اجلس بنا نؤمن ساعتن کی دو معنی کرتے ہیں. ایک معنی یہ کہ اجلس بنا ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم ایمانی باتیں کریں, جیسے کہتے ہیں دوستو بزرگوں نماز کے بعد ایمان کی بات ہوگی, بیٹھ جائے بہت بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کا معنی کیا ہے کہ وہ تبلیغی کفے پر ابھی ایمان لانا چاہتا ہے یا ایمانی باتیں کرنا چاہتا ہے. ہمیشہ اجلاس بلایا جاتا ہے کس کے لیے؟ باتوں کے لیے, کہ میں اپنے خیالات کے اظہار آپ کے سامنے کروں, آپ اپنے خیالات کے اظہار میرے سامنے کریں. تو اس کا اجلس منا نؤمن ساعتن کا معنی اجلس منا نتکلم ساعتن, بیٹھ جائے تاکہ ایمانی باتیں کرے. بات آئی سمجھ میں؟ اور ایک ترجمہ عینی نے کیا ہے اجلس بنا نجدد الایمان ساعتن, کہ وہ پرانا ایمان ذرا تازہ ہو جائے, پرانا ایمان. ٹھیک ہے, تو یا نومنو کا معنی نتکلم ساعتن, اور یا نومنو کا معنی نجدد ساعتن, کہ اپنی پرانی ایمان کو تازہ کرے. اور تازگی سے مقدار بڑھتی نہیں ہے, کیفیت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ, الیقین الایمان کلہ, کہ تصدیق ایمان ہے سارا کا سارا. امام بخاری کا محل استشهاد کلہ ہے, کہ کلہ تاکید ہے یقین کا, تاکید ہے کس کا؟ یقین کا. اچھا جی, یا تاکید ایمان کا, اور کلو تاکید ہوتا ہے ذی اجزا کا. زید حسن کلہ, تو یہ کلہ زید کے لیے تاکید ہے. تو زید ذی اجزا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کا ہر عضو حسین ہے. تو کلو تاکید ہے یقین اور ایمان کا, اور کلو تاکید کرتا ہے کس کا؟ ذی اجزا کا. معلوم ہوا کہ ایمان اور یقین ذی اجزا ہے, اور ہر ذی اجزا مرکب ہوتا ہے تو ایمان مرکب ہو, اور ہر مرکب قابل زیادت ہے تو ایمان قابل زیادت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ عینی نے جواب دیا ہے کہ یہ نحوے کا مسئلہ ہے کہ کلو تاکید ہے, اور تاکید تابع ہوتا ہے اپنے مؤکد کا. اگر مؤکد مذکر ہے تو تاکید مذکر, اگر وہ مونس ہے تو یہ مونس, اگر وہ معرفہ ہے تو یہ, اگر وہ نکرہ ہے تو یہ نہیں, اگر وہ ذی اجزا ہے تو یہ ذی اجزا ہے, اگر وہ بسیط ہے تو یہ کیا ہے؟ بسیط. تو یہ تو کلیہ ترکیب اور بساطت پہ دلالت نہیں کرتا. ترکیب اور بساطت میں یہ تابع ہے کس کا؟ مؤکد کا. ہم کہتے ہیں مؤکد بسیط ہے تو یہ کلو ترکیب ہی بسیط کی لیے. جیسے ہم کہتے ہیں العقل والکل, تو یہ کل جو ہے عقل کے لیے جو ہے وہ تاکید ہے, اور کل مرکب عقل مرکب ذی اجزا ہے یا بسیط ہے؟ بسیط ہے. تو کلو تاکید ہے, اور تاکید کا مستقل کام نہیں ہے, بلکہ تاکید مؤکد کا تابع ہے. اگر مؤکد مونس ہے تو یہ مونس, اگر وہ جمع ہے تو یہ جمع, اگر وہ مفرد ہے تو یہ مفرد, وہ بسیط ہے تو یہ بسیط. جس طرح ہم کہتے ہیں العقل القل, تو کل جو ہے العقل کے لیے تاکید ہے, اور عقل مرکب ہے یا بسیط ہے؟ بسیط ہے. تو کلو جو ہے وہ تاکید بسیط کی ہو گئی, یہاں بھی تاکید بسیط کے لیے. ہم کہتے ہیں بلکہ یہ ہماری دلیل ہے کہ الیقین کلہ الایمان, یقین ہی ایمان ہے, اقرار نہیں ہے, عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقة التقوى حتى يدعى ما هك في الصدر. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا پہنچ نہیں سکتا انسان حقیقتی ایمان کو حتیٰ کہ چھوڑ دے ہر وہ کام ہا کا جو تردد پیدا کرے سینے کے اندر, یعنی مکروہات بھی چھوڑے. تو ترک مکروہات جو ہے وہ جزو تقوی سے, اور تقوی ایمان ہے. تو ترک مکروہات جزو کس کا؟ ایمان کا. تو ایمان ذی اجزاء ہوا, اور ذی اجزاء مرکب ہوتا, اور مرکب قابل زیادت و نقصان. لا یبلغ العبد, عبد پہنچ نہیں سکتا حقیقتاً تقوی, حقیقتاً ایمان کو, حتی یدع ما, حتی کہ وہ چھوڑے وہ مکروہات, حق فی صدر, جو تردد پیدا کرے سینے میں. ٹھیک ہے, تو یہاں ترک مکروہات جز ہوا تقوی کا, اور تقوی ایمان ہے, تو ترک مکروہات جز ہوا کس کا؟ ایمان کا. ایمان زی جز ہوا, اور ہر زی اجزاء مرکب ہوتا ہے, تو ایمان مرکب ہوا, اور ہر مرکب قابل زیادت اور نقصان ہے, تو ایمان قابل ہوا زیادت اور نقصان کا. ٹھیک ہے, علامہ عینی نے لکھا ہے کہ یہاں ترکیب معلوم ہو گئی تقوی کی, اور تقوی ایمان نہیں ہے, تقوی ایمان نہیں ہے, بلکہ یہ آثار ایمان میں سے. کیوں؟ تقوی کی درجات ہے, ایک تقوی عن الشرک, کہ آپ شرک و کفر سے بچیں, یہ تقوی ایمان ہے, اور ایک تقوی ہے بدعات سے, کہ آپ بدعات سے بچیں, ایک تقوی ہے کبائر سے, کہ آپ کبائر سے بچیں, ایک تقوی ہے صغائر سے, کہ آپ صغائر سے بچیں, ایک تقوی ہے مباحات سے, جیسے تبلیغی بزرگ کہتے ہیں کم کرو, کم سو, کم بولو. ٹھیک ہے, تو اگر تقوی ایمان ہوتا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ترک کھانا بھی, کم کھانا بھی ایمان ہے, تو جو زیادہ کہے گا وہ کافر ہوگا. یہ تو بھی اتفاق ایمان نہیں ہے, تو پھر یہ بھی نہیں ہے, تو پھر یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. تو یہ تقوی آثار ایمان میں سے ہے, نہ کہ نفسی ایمان. اور وجہ یہ ہے کہ ایمان میں درجات نہیں ہے, لیکن تقوی میں درجات ہے. ادنا تقوی یہ ہے کہ اب کفر اور شرک سے بچے, باقی چرس بھنگ پیے, یہ ادنا تقوی. اسی نیچی کمزور تقوی یہ ہے, ذرا طاقتور تقوی یہ ہے کہ آپ بدعات سے بھی بچیں, اس سے ذرا طاقتور یہ ہے کہ آپ کبائر سے بھی بچیں, اس سے اعلی تقوی یہ ہے کہ آپ صغائر سے بھی بچیں, اور اس سے اعلی تقوی یہ ہے کہ یہ چار بھی چھوڑے اور مباحات میں کثرت بھی چھوڑے, زیادہ کھانا نہ کھائے, زیادہ نیند نہ کرے, زیادہ باتیں نہ کرے. ان کی طرف اشارہ ہے اتق اللہ, اور اس کی طرف اشارہ ہے اتق اللہ حق تقاتی. کفر شرک بھی چھوڑو, بدعات بھی چھوڑو, کبائر بھی چھوڑو, صغائر بھی چھوڑو, اور مباحات میں کثرت بھی چھوڑو کہ دنیا آخرت سے تمہیں غافل نہ کرے. اس کی طرف اشارہ ہے اتق اللہ حق تقاتی. باقی تقوی کا ذکر دوسرے میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, او آخری تقوی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ٹھیک ہے, تو یہاں سے تقوی میں کمی و زیادتی معلوم ہو گئی, تقوی میں ترکیب ثابت ہو گئی, لیکن تقوی ایمان نہیں ہے, بلکہ آ ساری ایمان میں سے ہے. وقال مجاہد, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحان, ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے دین سے ما, وہ راستہ, وصى به, جس راستے کے ساتھ وہ حکم کیا تعالیٰ نے نوح کو. آیت کا ترجمہ ہے اوصینا کا یا محمد و ایاہو, حکم دیا ہے ہم نے آپ کو اے محمد و ایاہو اور نوح علیہ السلام کو, دینن واحدان, دینی واحد, وہ ایمان ہے. ٹھیک ہے, تو ایمان دین ہوا, اور دین میں کمی بیشی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دین میں تین نمازی تھی, عیسیٰ علیہ السلام کی دین میں دو نمازی تھی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین میں 4 نمازی تھی، ہماری دین میں 5 نمازیں ہیں، تو ایمان دین ہے، او دین کلی مشکک ہے، تو ایمان بھی کلی مشکک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی. یہ استدلال کرتا ہے من الدین سے، من ہم کہتے ہیں ایک دین ہے، ایک اسلام ہے. اسلام نام ہے اعمال کا اور دین نام ہے عقائد کا. دین نام کس کا ہے؟ شرائع کے اندر جو ہے وہ فرق ہے. ایک نبی کے زمانے میں روزی نہیں تھی، ایک میں تھی، ایک میں جہاد نہیں تھا، ایک میں تھی، ایک میں نماز 2 ہے، ایک میں 3 ہے، ایک میں 4 ہے، ایک میں 5 ہے. تو شرائع اور اسلام میں فرق ہے اور دین میں فرق نہیں ہے. دین جو ہے وہ اصول عقائد کا نام ہے، عقائد سب کا ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ اخیافی بھائی ہے. اخیافی بھائی اس کو کہتے ہیں جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام شریعت الگ الگ ہے اور دین ایک ہے. لکل جعلنا منہا شرعۃ ومنہاجا. اب دیکھو ہر ایک کی شریعت جو ہے وہ الگ الگ ہے. تو دین عبارت ہے عقائد کا اور عقیدہ دل کا نام ہے. اور دل بسیط ہے تو عقیدہ بسیط ہے، تو ایمان کیا ہوا؟ قال ابن عباس شرعتا ومنہاجا سبیلا وسنتا. اب دیکھو یہاں شرعہ کا معنی ہوا سبیل اور منہاج کا معنی سنت. اور سنت میں فرق ہے، ایک آدمی 2 سنتوں کا تابع دار ہے، ایک آدمی 20 سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو اس میں تشکیق ہے، تو ایمان میں تشکیق ہے. ہم کہتے ہیں شرعہ اور منہاجہ میں تشکیق ثابت ہو گئی، لیکن شرعہ و منہاجہ جو ہے یہ تو اسلام ہے اور ایمان اور چیز ہے. ایمان باطنی عقائد کا نام ہے اور شریعہ ظاہری اعمال کا نام ہے. ودعاؤکم ایمانکم، یہ امام بخاری دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں ایمان ہیں. اور دعا و دعا میں فرق ہے. تبلیغی ایک ایک گھنٹہ دعا مانگتے ہیں، ہم ایک منٹ میں ختم کرتے ہیں. جب دعاؤں میں فرق ہوا تو ایمان میں فرق ہوا کہ ایمان کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، اور جو کم زیادہ ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں دعاؤکم من علامات ایمان، کہ جتنی تم لمبی دعا مانگو گے یہ تمہاری ایمان کی نشانی. اور اس ترجمہ کی تائید ایک روایت سے عینینی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی توفیق دے، دعا مانگنے کا دروازہ اس پر کھول دے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان اتارا ہے. تو یہ دعا عینی ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ علامات ایمان میں سے. حدث